مقاصد لکھیں گے. اس رکوع کو پڑھنے کے مقاصد: پہلا مقصد ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھ سکیں، سرکشی کی حقیقت کو جان سکیں، حدوں سے آگے بڑھنے کی کیفیت کو جان سکیں، اللہ کے مقرر کردہ حلال کو حرام کرنے کو جان سکیں. اللہ تعالی ہمیں ان مقاصد میں پورا کرے. تفسیر دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 111 سے 111. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. جس دن ہر شخص اپنے ہی بارے میں جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے دن کے آنے کی بات کی ہے کہ جس کا آنا برحق ہے، اور یہ وہی دن ہے جس کا مالک اللہ نے اپنے آپ کو کہا مالک یوم الدین میں. اشارہ ہے یہاں قیامت کے دن کی طرف. قیامت کا دن ایسا سخت دن ہوگا کہ جس دن ہر ایک انسان کو اپنی پڑی ہوگی، اور اسی لیے ہر بندہ نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی کوئی بات کریں گے تو یہی کریں گے اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ سلامت رکھنا اے اللہ سلامت رکھنا. ایسے وقت میں عام انسانوں کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا ایک ہلکا سا نقشہ کھینچا گیا ہمارے سامنے کہ یوم تاتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر نفس. تاتی مؤنث ہے، آتی سے، نفسن کی وجہ سے، نفس جو ہے وہ مؤنث ہے. ہر نفس آئے گا کل لال کے، نفسن کو مزید زیادہ کامن کر دیا گیا کیونکہ نفسن آگے ہی نکرہ ہے. مراد یہ کہ ہر ایک کا یہی حال ہوگا، اور ہر وہ نفس جس نے زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا یا پھر جس نے نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزاری، ہر ایک کی کیفیت تو مختلف ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ جو کیفیت ہے وہ موجود ہے. کیا؟ تجادل. تجادل کا لفظ جدلہ سے، جادل اسم فاعل کا وزن ہے، جھگڑنے والا، کہ ہر بندہ اس دن جھگڑنے والا بن کر آئے گا. کس کے بارے میں؟ تجادلو ان کا مطلب یہ کہ اوپر اپون کہتے ہیں نا، کس کے مراد ہے یہاں کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ نفسیہا، اپنے نفس کے بارے میں. یعنی ہر نفس اس دن جھگڑ رہا ہوگا اپنے ہی نفس کے بارے میں. مطلب کیا ہے؟ کہ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. یہی ہے وہ کیفیت جس کو سورۃ عبس آیت 37 میں کہا گیا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ہر شخص کو صرف اپنی ہی فکر پڑی ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی. یعنی ایسا مشغول ہوگا کہ وہ مشغول ہونا اس کو دوسروں سے دور کرنے کے لیے کافی ہوگا، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے الگ الگ ہو جائے گا، کوئی کسی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گا. ہر شخص اپنے فکر کی، اپنے بچاؤ کی فکر کرے گا. کوشش یہی ہوگی کہ لوگ میرے لیے کچھ کریں. تو یہاں تجادل عن نفسہا کا مطلب کیا ہے؟ کہ دلیلیں پیش کرے گا، عذر پیش کرے گا، اپنی مجبوریاں پیش کرے گا، چیخے گا، چلائے گا. جیسے دنیا میں کوئی کسی کو پکڑنے آ جائے، کسی وقت کو پولیس آ جائے، تو انسان جتنا بچنا چاہے بچتا، نہیں نہیں مجھے نہیں پکڑو، میں نے کچھ نہیں کیا. اور دنیا میں عموماً دیکھیے کہ لوگ جھگڑے کب کرتے ہیں؟ جب اپنے آپ کو سچا پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے کیے ہوئے کاموں کے جب وبال میں آتے ہیں تو اس وقت پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. یہ کیسا جھگڑا ہوگا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے. ابن جریر اپنی تفسیر میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں. اللہ کے نبی سے دریافت کیا گیا قیامت کے دن جہنم کو کہاں سے لایا جائے گا؟ فرمایا ساتویں زمین میں سے لایا جائے گا. اس کے 1000 سال کی مسافت رہ جائے گی تو ایک سانس کھینچے گی جس کی وجہ سے ہر مقرب فرشتہ اور ہر نبی مرسل دو زانو بیٹھ کر عرض کرے گا اے میرے مالک میری جان یعنی میری جان بچا دے ہر ایک اپنی جان کی فکر کرے گا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعب اخبار سے فرمایا کچھ آخرت کا تذکرہ کرو ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو حضرت کعب نے عرض کیا امیر المومنین اگر 70 پیغمبروں کے برابر عمل کر کے آپ قیامت کا دن پائیں گے تب بھی قیامت آپ پر بار بار ایسے حالات لائے گی کہ اس وقت آپ کو اپنی جان کے علاوہ کسی دوسرے کا خیال ہی نہیں رہے گا جہنم ایک ایسا دم کھینچے گی یعنی سانس کہ ہر مقرب فرشتہ اور ہر برگزیدہ نبی دو زانو بیٹھ جائے گا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ اٹھیں گے کہ میں تجھ سے صرف اپنی جان کی امان مانگتا ہوں اس کی تصدیق اللہ کی بھیجی ہوئی آیت میں موجود ہے ارشاد فرمایا یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها اس دن سارے اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں گے اب دیکھیے کہ جھگڑے کیا ہوں گے کافر کہے گا اے مالک انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ہم نے اپنے بڑوں کا کہا مانا ہم نے اپنے سرداروں کی بات مانی ہم اپنے رب کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ سچے معبود نہیں ہے ہم مشرک نہیں تھے کوئی کچھ کہہ رہا ہو کوئی یہ قسمیں کھائے گا کہ ایک بار دنیا میں واپس لوٹا دو ہم نیک عمل کریں گے اور مومن کا جھگڑا کیا ہوگا کہ رب میں تجھ سے اپنی جان کی امان چاہتا ہوں مجھے کافر لوگوں میں شامل نہ کرنا اور اسی طرح ایک عجیب و غریب جھگڑا انسان کے بدن اور اس کی روح کا ہوگا وہ بدن جس کو ہم دیکھتے ہیں لیکن وہ روح جس کو ہم نہیں دیکھ پاتے کل قیامت کے دن ان کا کیا معاملہ ہونے والا ہے اکرمہ اسی آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں باہم جھگڑا برابر ہوتا رہے گا یہاں تک کہ روح اور بدن میں بھی باہم جھگڑا ہوگا روح کہے گی اے میرے رب نہ میرے ہاتھ تھے جن سے میں پکڑتی نہ میرے پاؤں تھے جن سے میں چلتی نہ میری آنکھ تھی کہ میں دیکھتی مراد کہے کہ جو بھی برے عمل کیے میرے بدن نے کیے پہلے تو اب تصور میں لائیں یہ روح ہمارے اندر جو ہے نا اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے نا اس طرح ٹھیک ہے فیلنگز ہیں دیکھنے کی سننے کی لیکن ایک جسم نہیں ہے کہ جس سے وہ کام کرے تو وہ جسم کو گناہگر ثابت کرے گی کہ میرے تو نہ ہاتھ تھے جو میں گناہ کرتی نہ میرے پاؤں تھے نہ میرے قدم تھے اور جن سے میں غلط کام کرتی یہ تو بدن کا قصور ہے اس پر بدن کہے گا یعنی جسم باڈی تو نے مجھے لکڑی کی طرح بے حس بے شعور اور بے جان پیدا کیا تھا میرے ہاتھ نہ تھے کہ میں پکڑتا میرے پاؤں نہ تھے کہ میں ان سے چلتا نہ میری آنکھیں تھیں کہ ان سے دیکھتا جب یہ میرے اندر نور کی شعا کی طرح آئی تو میری زبان بولنے لگی میری آنکھ بینا ہو گئی اور میرے پاؤں رواں ہو گئے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے روح اور جسم کو اس طرح بنایا ہے یہ آپ بھی غور سے سنیے گا مثال اس میں بہت جنی بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ کہتے ہیں کہ جسم اور روح کا تعلق ہے جیسے ایک اندھا اور ایک اپاہج کسی کے باغ میں پہنچ گئے تصور میں لائیے ایک دیکھ نہیں سکتا ایک چل نہیں سکتا یا موو نہیں کر سکتا باغ میں درختوں پر پھل لگے ہوئے تھے اندھا تو پھلوں کو دیکھ ہی نہ سکتا تھا اور اپاہج یعنی ہینڈی کیپ دیکھتا تو تھا پھلوں تک پہنچ نہیں سکتا تھا آخر اندھے نے اپاہج کو اپنے اوپر سوار کر لیا اس طرح دونوں نے پھل حاصل کر لیے اور دونوں چوری کے مجرم قرار پائے اسی طرح روح اور بدن بھی دونوں اسی طرح عذاب میں پکڑے جائیں گے اللہم لا تجعل من ہم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها ہر ایک جھگڑے گا ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی نفسی نفسی یہ تجادل وہی ہے نفسی نفسی کہنا اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزول قدم عن ابن آدم من عند ربه حتی یسأل عنہ خمسا آدم کا بیٹا قیامت کے دن اپنے قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے ان سارے سوالوں کے جواب وہاں ہوں گے عمر کہاں گزاری جوانی کہاں پرانی کی مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اور جو سنا تھا اس پہ عمل کتنا کیا سوچیں ذرا ہم کہاں پرانے ہو رہے ہیں، آج کیا ہو رہا ہے، اس دن کے جھگڑے کس چیز کے بارے میں ہوں گے، ایمان کے بارے میں ہوں گے، کفر کے بارے میں، شک کے بارے میں، یہ جھگڑے کرتے کرتے جسم روح اور روح جسم کو قصوروار ٹھہراتی رہے گی، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، پورے کا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا ہوگا، ہر نفس کو. تو وفا کیا ہے؟ پورا پورا بدلہ. یہ کیا بدلے ہیں؟ کہ گناہ کا بدلہ برابر کا دیا جائے گا اور نیکی کا بدلہ بڑھا کر دیا جائے گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جس طرح احسان اور نیکی کے بدلے میں نیکی ہی ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن محسن کو اس کے احسان سے کم نہیں دیا جائے گا. ایک قول ہے کہ تین چیزوں کی کوئی حد نہیں، امن، صحت اور کفایت. وہ لوگ جو دنیا میں بہت کچھ بھی پا لیتے ہیں، کل وہاں جھگڑے پیش کر رہے ہوں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. مطلب یہ کہ نہ کسی کا ثواب کم کیا جائے گا اور نہ کسی کی حق تلفی کی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ کریں کچھ اور بھریں کچھ، ایک کام کرے تو دوسرا نہ کرے اور دونوں کو برابر کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. ایسے لگتا ہے کہ قیامت کا دن ایک بہت بڑی کورٹ کچہری والا دن ہے. ہر بندہ مقدمہ لے کے آ رہا ہے، اور کہیں کوئی تو اپنے ہی نفس کو لا رہا ہے، کوئی اپنے ہی جسم کے اعضاء کو مجرم بنا رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کو پکڑ پکڑ کے لا رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کو لا رہا ہے. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، یہ کیفیت لگتی ہے. لیکن سارے جھگڑوں کے بعد ملے گا کیا؟ ما ملت، جو عمل کیا ہوگا. کوئی کسی کو حمایت کے لیے کیسے بلائے، حمایت کیسے کرے اور کرائے، کیونکہ خود اپنا ہی حال برا ہے. وہ کہتے ہیں نا، ہماری تو اپنی نہیں بات بن رہی، دوسرے کو کیا کہے. کبھی آپ نے کسی دکان پہ سودا ہوتے ہوئے گاہک اور دکاندار کا جھگڑا دیکھا ہوگا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی آنکھوں کو کھول دیتی ہیں، اور نہیں کھلتی تو کھلنی چاہیے. وہ دنیا جس کے پیچھے آج ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، رشتے دار جن کے پیچھے ہم اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، کل قیامت کے دن ان میں سے کوئی کام نہیں آئے گا، اور عمل پھر اپنے ہی ملیں گے. اب ایسی ہی ایک بستی کا تذکرہ ہے آگے، کہ جس نے دنیا میں اللہ کی دیوی مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا، ہوا کیا؟ آیت 112 دیکھیں گے. وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن اور چین سے رہتی تھی، اور ہر طرف سے اس کا رزق اسے بفراغت پہنچ رہا تھا. پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے اس کے کرتوتوں کا مزہ یہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا. اللہ اکبر، یہ کون سی بستی تھی؟ شان نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ تو مکہ کی بستی تھی، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، لیکن ان ساری دیوی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشکری کی، ان کی ناقدری کی. جو آپ نے پیغام دیا اس کو قبول نہ کیا، آپ کے اوپر مختلف الزامات لگائے، آپ کو اتنا مجبور کیا کہ بالآخر آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی. ایسے لوگ جنہوں نے نبی کو ستایا، اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کر دی. اور وہ دعا کیا، بد دعا کیا تھی؟ صحیح بخاری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب الاستسقاء میں ہے، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، کتاب المساجد میں. اللہم اشدد، اے اللہ پکڑ اپنی گرفت کر مضر قبیلے پر، اور ان پر اس طرح قحط سالی فرما جیسے کہ تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں قحط سالی مسلط کی تھی. اور آپ کی اس بد دعا کا یہ نتیجہ ہوا کہ 4000 سال پہلے کی مانگی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں مکہ میں جو امن، چین، پھل، رزق تھا، اللہ نے اس کو واپس لے لیا. قحط آ گیا، تقریباً 7 سال تک یہ قحط جاری رہا، اور یہ آپ کی مکہ سے ہجرت ہونے کے بعد ہوا. پھر ابو سفیان کو بھیجا گیا اور اس نے رشتہ داری کے واسطے دیے منت سماجت کی. اسی دوران پھر یمامہ کا حاکم ثمامہ بھی مسلمان ہو گیا. اس نے کہا کہ میں تو ان کو ایک دانہ نہیں دوں گا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر کے لوگوں کو ان کو کہا کہ مکہ والوں کو تم اناج دو, اور پھر اس نے ان کو دیا. اللہ کے نبی کا یہ اخلاق تھا کہ جنہوں نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا آپ ان کے لیے سفارش کر رہے تھے. اتنی نکاحت ہو گئی تھی کہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھواں دھواں دکھتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک عام قانون مکہ کی مثال سے یا آج کے دور کی مستیاں جن کے نام لینے کی تو ضرورت ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور کرو. مثلا قریتن کانت آمینتن, دیکھو وہ بستی جو امن والی تھی. کیسی تھی؟ مطمئنہ. لفظ آمینہ بھی ٹھیک تھا لیکن مطمئنہ اس کی تاکید کے لیے آیا. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا امن و امن و اطمینان, امن سے آمینہ اور مطمئنہ سے اطمینان, یعنی امن اور اطمینان تھا, سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. یا تیہا رزقہا رغدن, آتا تو اس کے پاس رزق کھلم کھلا. رغد وفر کے معنوں میں, فراخ کے معنوں میں, کاؤنٹ لیس, جتنا مرضی آئے جو مرضی کھاؤ ہر طرف سے وہاں آتا تھا. پھر کیا ہوا؟ فکفرت بیان ام اللہ, پھر انہوں نے اللہ کے انعاموں کا کفر کر لیا. یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے, جو ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ اگر اللہ نے ہدایت کا ایک چراغ مکہ والوں میں جلایا تھا تو مکہ والے اگر اس کی قدر کر لیتے تو وہ برکت جو بعد میں مدینہ شہر میں ملی وہ مکہ میں مل جاتی. لیکن وہاں تو 13 سال میں بھی 100 کچھ یا 200 کچھ لوگ جمع ہوئے, لیکن ان کے نصیب میں کیا آیا؟ بدر کے میدان میں اس کا فیصلہ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ, اللہ نے پہنا دی, چکھا دیا. دیکھیں کیسے لفظ ہیں, بہت زیادہ یعنی شستہ قسم کی عربی ہے یہ. چکھایا ان کو, لباس چکھایا, کیونکہ لباس چاروں طرف سے ڈھانک لیتا نا. اسی طرح خوف اور بھوک جو ہے نا وہ بندے کو اتنا ڈھانپ لیتی ہے کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, پھر انسان کی آنکھیں پھیل جاتی ہیں, خوف آنے لگتا ہے, یعنی اس قسم کی کیفیت ہونے لگتی ہے کہ انسان بالکل اپنے آپ کو چھپا نہیں پاتا, بالکل اوڑھنے اور پہننے والی کیفیت ہو جاتی ہے. اور اللہ نے ان کو کون سا لباس چلا؟ جوع اور خوف کا. یہ دو خوف ہیں بہت بڑے, ایک بھوک اور ایک خوف. سورت قریش میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی نعمتوں کی طرف اشارہ دلایا نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. وہ ذات جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور خوف میں امن دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزی روٹی کا ملنا یعنی کفایت کا رزق ملنا اور کسی بھی شہر یا علاقے یا ملک میں امن کا ہونا یہ اللہ کی دو بہت بڑی نعمتیں. لیکن جب کوئی قومیں اللہ کی نعمتوں کو مس یوز کرتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ان سے چھین لیتے ہیں. سورت ابراہیم کی آیت 28 میں بھی آتا ہے, الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا تھا, انعام کی بجائے سزا کے مستحق بن گئے. تو ایسی بستیاں وہ مکہ کی ہو یا کوئی اور ہو, دیکھیں یہاں نام بھی تو لیا جا سکتا تھا نا, جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نام لے کر ان کو رسوا نہیں کیا اس طرح بستیوں کے بھی نام نہیں لیے. اسی طرح اس کا دوسرا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نام نہ لینے سے بات عام ہوتی ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, یعنی عبرت عام ہوتی ہے اپنے لفظوں کے ساتھ کسی خاص سبب کے بغیر ہی. یعنی ضروری نہیں کہ کسی ایک چیز کو بس رکھیں جی کہ مکہ والوں نے ایسے کیا تو ہوا, کہ آج والوں نے ایسے نہیں کیا. آج والے دنیا کے جو حالات ہیں آپ کو کیا لگتے ہیں, کیا یہ نعمتوں والے دن لگ رہے ہیں یا کفر اور نشکریوں والے دن لگ رہے ہیں؟ ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ آج دنیا میں جو بے چینی اور نفسا نفسی کی خبریں آتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہم نے بھی تو کچھ کیا ہوگا, کیا سب کچھ دوسروں نے کیا, کہ سارے قصور انہی کے؟ نہیں, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. جب کوئی اللہ کی کسی نعمت کی قدر نہیں کرتا اللہ اس نعمت کو تو چھین لیتا ہے. اور ہر نبی کی زندگی میں یہی مثال آپ کو ملے گی کہ اللہ نے انبیاء کرام کو عذاب کے آنے سے پہلے اشارہ کر دیا تم نکل جاؤ اس بستی سے. یہ لوگ اب اس قابل نہیں ہیں کہ تم ان کے ساتھ مزید مغزماری کرو اور ان کی دیوی ایزاؤں پہ تم صبر کرو بلکہ تم یہاں سے نکل جاؤ. پھر یہی چیز بات میں بھی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق, یعنی ہر دور میں یہ معاملہ جو تھا وہ ہوتا گیا اور اسی کو انہوں نے اپنے طور پہ آگے سے آگے بڑھا دیا. نتیجے میں کیا ہوا کہ جہاں بھی ناشکری ہوئی وہاں اللہ کے عذاب ضرور آئے. اور سورۃ توبہ میں ہم پڑھ چکے کہ کسی بستی میں اللہ کے عذاب نہ آنے کی جو دو بہت بڑی وجوہات ہوتی ہیں, اس میں ایک وجہ یہ کہ اللہ کا نبی وہاں موجود ہو, نبی کی ایمان والوں کی موجودگی میں بستیوں میں عذاب نہیں آتے, اور دوسری یہ کہ وہاں کے لوگ استغفار کرتے رہے. انہوں نے اللہ کے نبی کی قدر نہ کی, اللہ نے ان کو عذاب میں ڈال دیا, پھر بھی ان کو موقع دیا کہ تم توبہ کر لو, استغفار کر لو. امت مسلمہ پر بھی اسی طرح کے عذاب آتے رہے اور آتے رہیں گے. بعض دفعہ دیکھیے یہ جو کانت مطمئنہ والی کیفیت ہے نا, اس کو آپ انفرادی طور پہ بھی دیکھیے. بعض اوقات نجی طور پر کوئی فیملی بہت مال والی ہوتی ہے, پھر ایک دم بزنس ڈاؤن ہونے لگتا ہے. وہ انڈسٹریز جو عام طور پہ انٹرسٹ بیسڈ ہوتی ہیں وہ کچھ سالوں میں تباہ ہو جاتی ہیں. اسی طرح کی باتیں انسانوں کو اللہ کی نظروں میں مجرم بنا دیتی ہیں جب لوگ اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو مشکل سمجھتے ہوئے چھوڑنے لگے. تو ہم سب کے لیے بھی سبق ہے, اگر ہم اس نقشے پہ پھیلے ہوئے خوف اور بے چینیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی. کیونکہ سب لوگوں کے گناہ نہ بھی ہوں, ہر ایک کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ایک کی آئی بھی دوسرے پہ بھی آ جاتی ہے, جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ کھن بھی پستا ہے, کہ جو گندم پیسے گا تو ساتھ کچھ نہ کچھ اس کے چھلکے اور اس کا بھوسی یہ ساری بھی چیزیں تو چلی جائیں گی نا. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ پہلی بات ہے اپنی نعمتوں کو ریئلائز کریں ہیں کیا, پھر ان کی قدر کریں, پھر اس پہ شکر کریں, اور شکر کرنے سے نعمت جم جاتی ہے, محفوظ ہو جاتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہمیں محروم نہیں کرتا. پیچھے آپ نے دیکھا تھا رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہجرت کی بات کی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, پھر جہاد کیا, پھر صبر کیا, ثم ان ربک والی جو آیت تھی آیت نمبر 10, تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ مکہ سے ہجرت کر کے آزمائشوں میں پڑنے کے بعد جو لوگ حبشہ گئے, حبشہ سے پھر مدینہ گئے, وہاں چین نہ آیا, پھر جہاد کیا, پھر جہاد کے بعد جو تکلیفیں ہوئی اس پہ صبر کیا, انجام کیا ہوا کہ ربک من بعدھا لغفور رحیم, ان سارے کاموں کے بعد تیرا رب ان کو معاف کرنے والا. ایک طرف وہ لوگ تھے, بظاہر اس وقت کے پسے ہوئے لوگ تھے, لیکن نقصان میں رہے کہ فائدے میں رہے, فائدے میں رہے نا. اس کے برعکس دوسری طرف دیکھیے کہ جنہوں نے چند سال کی خرمستیاں کی, خوب بڑی بات کہی, حق کو نہ مانا, حق کی پکار پر لبیک نہیں کہا, مخالفت کی, اب جب ایسے کام کیے تو نتیجے میں آخر کتنے دن ان کو موقع دیا جاتا. وہ لوگ جو اپنے خاندان اور برادری اور رسم و رواج کے دین پر رہتے ہیں نا, اور ہجرتیں نہیں کرتے اور صرف تعصب کی بنیاد پہ کسی اللہ والے کو جھٹلانے لگتے ہیں, تو اس قوم کے پھر دن گنے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ایسے لوگوں کو چن لیا کہ جن کے لیے کفر کی طرف واپس آنا اتنا ہی ناگوار تھا جیسے آگ میں گرنا, لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا جو اس وقت میں بہت بڑے بنے ہوئے تھے. تو دونوں آیتوں میں بڑا گہرا رابطہ ہے کہ اگر آج ہم کہیں ایسی جگہ پہ موجود ہیں, کوئی ایسا کام, کوئی ایسی عادت ہمارے اندر آ چکی جو اللہ کے عذابوں کو بلانے والی ہے, تو فوراً سے پہلے توبہ کریں, ہجرت کیجیے. اطاعت سے ہجرت نہیں کرنی, نافرمانی سے ہجرت کرنی ہے. لوگوں سے ہجرت سے زیادہ اس برائی سے ہجرت کرنی ہے, اس جگہ کو چھوڑنا ہے, اس کام کو چھوڑنا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو. اور ہجرت اس چیز کا انڈیکیشن ہوتا ہے نا کہ بندہ کتنا سچا ہے. اور سب سے بہترین ہجرت ہی وہ ہے جو گناہوں سے ہو. ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ المہاجر من ہاجر ما نہ اللہ و رسول ہو عنہ, مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز سے رکا رہا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا. پھر ہر خواہش قربان کی جا سکتی ہے اگر اللہ کی محبت آ جائے, لیکن اللہ کی خوشی, اللہ کی رضا کو قربان نہیں کیا جا سکتا. ساری رکاوٹیں دور کر کے جب ایک بندہ سارے پریشر پھینک کے اللہ کی طرف آنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے. لیکن وہ لوگ جو نہیں آتے پھر ان کا انجام یہی ہے کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, خوف اور جو کا احساس. کبھی بھی آپ دیکھیے تو کچھ نام تو ایسے ہیں کہ جن کو شہروں کی دلہن اور نہ جانے کیا کیا نام دیے جاتے ہیں, لیکن ایسے لوگ کہتے ہیں نظر لگ گئی. میں کہتی ہوں نظر کیسے لگتی ہے, ہمارے برے عمل نہیں لگے؟ کبھی سوچیے تو صحیح, آج انسانیت عموماً کس طرف جا رہی ہے؟ کسی سے میری ملاقات ہوئی, گئی ہوئی تھی کسی ملک میں, میں نے پوچھا بتائیں کہ وہاں رہ کے آپ کو کیا احساس ہوتا ہے؟ دور رہ کے تو بڑے خوف اور لوگوں کی طرف سے ایسی باتیں ہوتی ہیں. کہتی کچھ بھی نہیں, مزے میں سارے, موجیں کر رہے ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, کپڑے سل رہے ہیں, دانپتے ہیں. آپ جا کے دیکھیں سب ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور حقیقت ہے جو دور بیٹھ کے ڈرتے ہیں وہ وہاں جا کے دیکھے تو ان کا احساس بھی نہیں ہوتا. اور اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسے حالات کہیں بھی ہوں دنیا میں کہ وہاں بھی پریشانیاں ہوں, لیکن جو لوگ نصیحت نہیں لیتے, جو اسباب کو دوسروں کے نام پہ ڈال دیتے نا, اس نے یہ کیا, اس حکمران نے یہ کیا, اس انسان نے یہ کیا, یہ اس کی پالیسیز دیں, یہ اس سال گندم نہیں آئی اس لیے مہنگائی ہو گئی, یہ بجلی نہیں آئی, تو وہ بس اسباب میں الجھے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پیچھے سبب دکھانا چاہتا ہے کہ تم دیکھو سبب کیا تھا, بیما خانو یسناون, جو وہ کرتے تھے یہ ان کے عمل تھے. یخلد الارض ہو گئے, زمینوں میں چلنے لگے, ان کو طوفانوں کے مقابلے میں کھڑا رہنا اچھا نہیں لگا, یہ اس کے آگے لیٹ گئے. انہوں نے اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے, پتھر بچھائے. ان لوگوں سے پھر اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوگا؟ ایسے تمام لوگ پھر اللہ کی پکڑ میں آنے لگتے ہیں. آج جو ڈپریشن کا عذاب آپ کو دکھتا ہے, کیا یہ چھوٹا طوفان ہے جو لوگوں کو ایک عجیب و غریب قسم کی بیماریاں لاحق ہیں کہ انہیں بےچاروں کو خود بھی نہیں پتا کہ ہمیں ہے کیا اور کیوں ہے؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک دفعہ ریوائول کیا جائے, اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. انفرادی لیول سے اٹھا کے اپنے آپ کو اجتماعی لیول پہ لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کے اندر ہمیں اپنا ہی قصور دکھے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت کو دیکھیں گے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ چکا تھا جسے انہوں نے جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں آ لیا اور وہ بے انصاف لوگ تھے. یہ کون تھے جن کا تذکرہ پیچھے ہوا؟ آیا رسول انہی میں, اشارہ ہے مکہ والوں کی طرف. پھر کیا کیا, کرنا کیا تھا؟ ایمان لاتے, کرا کیا؟ فکذبوا, تکذیب, نہ مانا, پسند نہیں آئی بات ان کی, ان کی دعوت اچھی نہیں لگی. پھر کون تھے وہ؟ وہم ظالمون, وہ ظالم تھے, ظلم کرنے والے تھے. کیا ظلم تھا ان کا؟ ایک تو شرک اور دوسرا رسول کی تکذیب. اب دیکھیے کہ کریے کے ذکر کے بعد اب اہل مکہ کے ذکر کی طرف کلام کا رخ پھیرا گیا. یہاں ہم سے ضمیر اہل مکہ کی طرف جا رہی ہے اور رسولم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور فاحزہم العذاب میں عذاب سے مراد ہے قحط جو بھی ہم نے دیکھا پیچھے تذکرہ جس کا دیکھا, اور دوسرا بدر کا واقعہ یعنی بدر میں جو کچھ ہوا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بستی کے رہنے والے لوگوں کے گناہوں پہ پھر بستیوں کو بھی اجاڑا جاتا ہے. بے جان مٹی کی دیواروں کو تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن بے بسی کی ایک تصویر تو دکھتی ہے. تو بعض دفعہ انسانوں کے گناہوں کی پاداش میں بے جان چیزوں پہ بھی تکلیفیں آ جاتی ہیں, ان کو بھی مارا جاتا ہے, ان کو بھی ختم کیا جاتا ہے, ڈھایا جاتا ہے, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسانوں کے گناہوں پہ دوسرے بھی پکڑے جاتے ہیں. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے زہر الفساد والی آیت کہ فساد پھیل گیا زمین بحر و بر میں کیونکہ لوگوں کی بری کمائی ہے. جو لوگ برے کام کرتے ہیں اسی کے اندر عذاب کی بات ہے. اسی لیے اب آگے پھر کچھ اچھے کام کرنے اور کچھ خراب چیزوں سے رکنے کی بات کی گئی. فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, پس کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا اللہ نے حلال اور پاکیزہ. وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو. یہاں دیکھیے گا ساری باتوں میں گہرا رب دکھ رہا ہے. کیسے قوموں کی تباہیوں کی بات ہوئی, لباس سے بھوک اور چھو کی بات ہوئی, اور اب حلال رزق کی بات ہوئی. اس لیے کہ عموماً جو چیز لوگ اللہ کے عذابوں کو دعوت دیتی ہے وہ رزق حلال ہے. اس کا ڈائریکٹ تعلق پھر انسان کے ہر عمل سے پڑتا ہے. اس کے اندر شرک بھی آنے لگتا ہے اور اس کے اندر عبادات میں کمزوری بھی آئے گی اور بڑے بڑے گناہوں کو وہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کرنے کو پسند کرتا ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بھی مجرم ہو جاتا ہے. تو کہا کھاؤ, یہاں دیکھیں فا کا لفظ ہے, ثم نہیں ہے. ثم سم ڈیوریشن آف ٹائم ہوتا ہے, اوکے ثم کچھ عرصے کے بعد صحیح, لیکن فا انسٹنٹلی ہوتا ہے, رائٹ اوے, فوراً, ابھی, امیجیٹلی. تو فکلو, مت دیر کرو, یہ جو ٹائم لے رہے ہیں نا, ابھی نہیں کچھ اور مہینے, کچھ اور سال, اچھا یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا, تو یہ ساری گنجائشیں اور وسطیں لینا چھوڑ دو, بلکہ فوراً سے پہلے کھلو مما رزقکم اللہ, اپنے میں سے کھاؤ, یہ نہیں کہ دوسروں سے کھاؤ. حلال اور طیب, دو شرطیں, حلال اور طیب. عموماً دیکھیے جو پارٹیز اور جو محفلیں ان میں کیا ہوتا ہے, کیا ہم اپنی دعوتوں میں اللہ تعالیٰ کو انوائٹ کرتے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ہماری ان محفلوں کا حصہ بنتے ہیں, اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر ہم کھانے پینے میں, اپنی ملاقاتوں میں, اپنی ایکٹیویٹیز میں حلال اور طیب کا اہتمام نہیں کریں گے تو ہمارے سے جو عمل سرزد ہوں گے وہ بھی کچھ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوں گے. کوئی انسان جو دل سے چاہتا ہے نا کہ وہ نیک ہو جائے تو اس کو پہلے اپنے سورس کو کلین اینڈ پیور کرنا پڑے گا, ورنہ غلط پانی نکلے تو اس سے صاف چیز جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب پہلا قدم اٹھ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ راستے آسان کرے گا. عموماً دیکھیں کیسی آیات حلال اور حرام کی, یہ مدنی آیتوں صورتوں میں ہوتی ہیں, جیسے سورہ مائدہ میں ہم بہت ڈیٹیل سے یہ پڑھ چکے, سورت بکرا میں بھی اسی سے ملتے جلتے مضمون کی آیات ہیں. اب یہاں مکی سورت ہے تو بعد والی آیتیں کیسے ہو گئیں؟ تو بس جیسے وہی بات شروع میں بتائی تھی کہ ہر سورت, ضروری نہیں کہ وہ پوری مکی ہو, پوری مکی صورتوں میں کچھ نہ کچھ آیتیں مدنی ہو سکتی ہیں, لیکن جو آیتیں زیادہ جہاں ہوتی ہیں اسی حساب سے پھر اس صورت کو یا تو مکی کہا جاتا ہے یا پھر مدنی صورت کہا جاتا ہے. پھر آگے فرمایا وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, بس شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اب دیکھیں کہ رزق حلال, شکر اور عبادت, یہ ٹرائنگل بنتی ہے. ان تینوں میں سے ایک کو چھوٹا کر دیں, دوسری کو بڑا کر دیں, لیکن اوور آل جا کے دیکھیں گے تو ایک ٹرائنگل پوری ہو جائے گی. ایک سے دوسری چیز اور دوسری سے پھر تیسری چیز پھوٹتی ہے. رزق حلال ہوتا ہے تو دل میں شکر آتا ہے, شکر گزاری آتی ہے, قدر دانی آتی ہے. جو ہی یہ شکر گزاری آتی ہے, قدر آتی ہے, اللہ کی معرفت ہوتی ہے, تو پھر بندہ کہتا ہے چلو میں اس کے آگے جھک جاؤں, پھر اس کے بعد نافرمانی کو دل ہی نہیں چاہتا. پھر کیسے انسان اس رب کو ناراض کرے جس سے لے کے کھاتا ہے؟ اور یہاں فکلو سے, کلو سے مراد مسلمانوں کو کھانے کی بات دی گئی ہے, یعنی کلو سے مسلمانوں کو خطاب ہے کہ جس نے کفر سے نکالا, اسلام کی ہدایت دی. نعمت اللہ سے مراد اللہ کے رسول کی نبوت اور دوسری دنیاوی نعمتیں جو اللہ نے مومنوں کو عطا کی. ایک نشکری قوم کی مثال دے کے سکھایا کہ دیکھو کفر کتنی بری چیز ہے, برے نتیجے لاتا ہے, برا عذاب ان پر آئے گا. ایسے لوگ پھر اگر آج ہی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی نعمتوں کے دروازے کھول سکتا ہے, لیکن اگر یہ نہیں کرتے, یہ چیزیں عبادت نہیں کرتے, شکر نہیں کرتے, رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتے, تو پھر ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں گے اس کا ذمہ ان کے اپنے ہی ساتھ ہوگا. اسی لیے فرمائے انما حرم علیکم المیتہ, بے شک اس نے حرام کیا تم پر میتہ, اس نے تم پر میتہ حرام کر دیا. والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, اور گوشت خنزیر کا, یعنی اس نے حرام کیا تم پر مردار, خون خنزیر کا گوشت, اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر پیش کی گئی ہو. ہاں لیکن فمن استر, پس جو کوئی بے چین کر دیا گیا, مجبور کر دیا جائے, غیر باغ ولا عاد, تو نہ وہ باغی ہو جائے یعنی قانون کو توڑنے کا خیال نہ ہو, اور نہ وہ اس کا عادی ہو یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے, تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. یہی آیت بہت ڈیٹیل سے پیچھے گزر چکی, سورت بکرا کی آیت 173, سورت مائدہ کی آیت 3 اور سورت انعام کی 135 آیت میں ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے ماحول میں بھی اور مدینہ اور اس دور میں جو بھی چیزیں مختلف طریقے کی موجود تھیں ان کو پیش کر دیا اور رہتی دنیا کے لیے قانون بنا دیے. اس میں کوئی چیز نہ کبھی چینج ہوئی تھی نہ کبھی چینج ہوگی, اور آج بھی اس کو ویسے لیا جائے گا جیسے یہ کل تھی. کیونکہ انما سے بات شروع ہوئی نا, کلمہ حسر ہوتا ہے, اور حسر جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی حقیقی ہوتا ہے اور کبھی کبھی مجازی ہوتا ہے. اس کے اندر کسی طریقے سے بات ہوتی ہے کہ اس کو ایک حقیقت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے, کبھی اضافے کے لیے ہوتا ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ ایک چیز کو سمیٹنے والا انداز ہوتا ہے. اور یہاں صرف چار کا تذکرہ ہے, باقی چیزیں حدیث میں ملتی ہیں. اور وما اخل لغیر اللہ بھی میں ساری شرک کی قسمیں جو ہیں وہ آنے لگتی ہیں. اور آپ چاہیں تو اپنے نوٹس کو وہاں سے دیکھ کے ریوائز کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے گمبھیر مسئلے ہیں, اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کو پھر اللہ کے دین کی طرف آنے نہیں دیتی. اور کفار تو خود بھی کہتے تھے نا حلال اور حرام کا, انہوں نے اپنے لیے ایک معیار رکھا ہوا تھا, ما فی بطون ہذہ الانام خالصۃ لذکورنا, کہ جو ان جانوروں کے پیٹوں کے اندر بچے ہیں وہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہیں لیکن عورتوں کے لیے نہیں. اسی طرح بحیرہ اور صائبہ کو بھی حرام قرار دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چار چیزیں یہاں, لیکن پھر درندے اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو زو مخلب اور زو ناپ, دو چیزیں ہم نے وہاں پڑھی تھیں پرندوں میں اور جانوروں میں, تو وہ پرندوں میں دو چیزیں حرام کر دی گئیں. تو بات یہ ہے کہ جس چیز کے کھانے سے انسان کے طبیعت میں فتور آئے, جس سے انسان کا نقصان ہو, اس سے بہتر ہے کہ انسان اس کو اپنے سے پہلے ہی دور رکھے. کیونکہ ایسی چیزیں کھانے کے بعد پھر زبان کھلتی ہے, اور وہی زبان کھلنا اگلا درجہ بنتا ہے جس کا تذکرہ آیت 116 میں ہے. وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس کی بنا پر یوں نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے, کہ تم اللہ پر جھوٹ افترا کرنے لگو. جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے. ایسے جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا, کیسے؟ متاعن قلیلوں ولہم عذاب علیم, تھوڑا سا فائدہ اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. کیا فائدہ؟ اب دیکھیے سیکت میں تین دفعہ کذب کا لفظ آیا, جھوٹ جھوٹ جھوٹ. کیا جھوٹ تھا ان کا؟ اللہ کے بنائے ہوئے جانوروں کو دوسروں سے منسوب کرنا, کسی اور کو کہنا یہ صحیح ہے وہ نہیں صحیح, اس کو کھا لو اس کا نہ پیو, حلت اور حرمت کا قانون بیان کیا, کہیں کسی کی پشت کو حلال کر دیا, کسی کے بارے میں اپنی مرضی سے غیر دلیل کے فتوے دینے لگے, کہا کر لو. عموماً دیکھیے کہ پچھلی آیتوں سے اس کا گہرا تعلق بنتا ہے نا, کہ عموماً وہ لوگ جو ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں وہ نذرانے اور بہت سارے مال اسباب خود ہی کھا پی جاتے ہیں, جو ایسی جگہوں پہ چڑھاووں کے طور پہ آتے ہیں. کہا ٹھیک ہے, چار دن کی بات ہے, لے لو مزہ. کتنے دن کی بات ہے؟ پھر جب بعد میں پتہ چلے گا کیا تھا تو پھر سمجھو گے. ولہم عذاب علیم, سورۃ انعام کی آیت 135 میں بھی یہی بات گزر چکی. اللہ تعالیٰ سب ہر ایک کو ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رکھے, اور کوئی بھی ایسی خراب چیزوں کے اندر پڑ کر اپنے چار دن کا دنیا کا مزہ لے کر آخرت کو خراب نہ کر دے. انہوں نے چونکہ حلت اور حرمت کے قانون بنائے تھے, تو کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا بھی حال کچھ ایسے ہی تھا. یہاں تک پہلے تلاوت سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفسیر دیکھیں گے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم جی آگے دیکھیں گے آیت نمبر 118 سے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور یہودیوں پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم اس سے بیشتر اب سے بیان کر چکے ہیں ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے یہاں یہود کی بات کی گئی کیونکہ پیچھے بات مکہ والوں کی تھی مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ قریش سے تھا تو مدینہ میں یہود سے تھا اور یہود کے بارے میں بات پیچھے ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ہم تو پہلے ہی بیان کر چکے اشارہ ہے سورت انعام 146 سورت انعام 55 کی طرف اب یہاں سورت نحل 70 میں آیا اگر آپ دیکھیں کہ سورت انعام جو تھی وہ سورت نحل سے پہلے نازل ہوئی تھی ترتیب نزول کے اعتبار سے سورت انعام 55 یعنی 55 نمبر کی سورہ ہے جبکہ سورت نحل کا نمبر جو ہے وہ 70 ہے 70 اب کفار مکہ کا کیا اعتراض تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں تو ان چار چیزوں کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں حرام ہیں جنہیں تم مسلمانوں نے اپنے اوپر حلال کا رکھا ہے تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی اللہ کی طرف سے تھی تو تم اپنے اوپر ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہو یعنی تم ان کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو اور اگر حضرت موسیٰ پر جو شریعت اتری اور جو آپ پہ اتری دونوں ایک ہی خدا کی طرف سے ہے لیکن اس میں تضاد ہے تو یہ تضاد کیوں ہے اس کا جواب دیا گیا ادھر کہ دیکھو بنیادی طور پہ تو وہ چیزیں اللہ نے جو حرام کی تھی وہ ہر کتاب میں حرام تھی اب اس کے بعد اگر تمہیں کسی اہل کتاب کے کسی عمل سے کوئی ایسی چیز دکھتی ہے جو آج اس شریعت سے میل نہیں کھاتی تو یہ ان کا اپنا فعل ہے اللہ کا حکم نہیں ان کے فقیہوں نے اور ان کے مفتیوں نے اور مجتہدین نے فتوے اور لے کے اجتہادات کے نام پہ دین کو اتنا مشکل کر دیا کہ وہ دین لوگوں کے لیے قابل قبول نہ رہا تو اللہ کے دین میں جب لوگوں کے مشوروں لوگوں کی رائے کی ملاوٹ ہونے لگتی ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس دین کی سچائی کو نہیں پا سکتے تو لہٰذا اسی لیے فرمایا گیا کہ دیکھو ہم نے وہ بیان کر دی جو ان کے ساتھ ہوا انہوں نے کیا جو تم نے کیا وہ تم کر رہے لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین اسلام میں کوئی تضاد ہے اور دین اسلام کوئی ایسا دین ہے کہ جو کسی کو کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے آج بھی دیکھیے کہ کبھی آپ نے نان مسلم سے شاید یہ بات سنی ہو کہ کچھ مسلمز کو پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہ چیز الاؤڈ ہے کچھ تو یہ کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہ کرو ہم کیا کریں تو اب اس کا کیا جواب دیا جائے سوچئے ذرا خود ہی تضاد پیش کیے گئے نا اور عموماً دیکھیے کہ ہم اس چیز کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دین کو اس کی اصل سے اتنا بڑھا دے لوگوں کے لیے یعنی اب جو اصل دین ہے اس کو کچھ ایک اینگل پہ یا تو افراط میں چلا جائے یا تفریط میں چلا جائے نتیجہ کیا ہوگا اصل چیز دکھے گی نہیں ہونا کیا چاہیے کہ اصل دین بتا دیا جائے پھر آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ جتنے آپ کو ایکسٹریم پہ عظیمت کے راستے پہ لینا چاہتے ہیں آپ اس پہ لے آئیں. اور اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے نا, آپ کا شوق, آپ شوق فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آپ خواہش کی پوجا کریں, تو پھر کہہ دینا چاہیے کہ بھئی دین اصل یہ تھا لیکن میں نے خواہش کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا بگاڑ لیا. پھر بھی ہو سکتا ہے شاید اتنا فطور نہ پھیلے جتنا عموماً اس طریقے سے پھیلتا ہے جو کہ لوگوں کے عمل اور اعمال کے اندر دکھنے لگتا ہے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دی کہ ہم نے تو جو چیزیں کہی تھی وہ آپ کو بتا دی, بس سورۃ انعام کی آیتوں میں ہم نے بتا دی. وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ, ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والے جانوروں کو حرام کر دیا تھا. اب باقی چیزیں پہ ان کی بغی ہے, ان کی سرکشی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کی حرمت کبھی تو اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے کرنے میں ضرر اور نہ کرنے میں فائدہ ہوتا ہے, اور کبھی محض سزا کے طور پر بھی حلال چیزوں کو حرام کر دیا جاتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حلال اور حرام کا جو تعلق ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے, یا تو اللہ تعالیٰ نے کسی ضرر سے روکنے کے لیے لوگوں کو اس چیز سے دور کیا, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد سب سے پیاری خوبصورت آیت جو اس رکوع کی ہے وہ بیان ہو رہی ہے, وَإِنَّ رَبَّكَ, پھر تیرا رب, بے شک, للذین عملوا السوء بجہالۃ, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے عمل کیے جہالت کی وجہ سے, نہ سمجھی کی وجہ سے, ثم تابوا من بعد ذلک, پھر انہوں نے توبہ کی اس کے بعد, واصلحوا, اور انہوں نے اصلاح کر لی, ان ربک من بعدہا لغفور رحیم, بے شک آپ کا رب اس کے بعد تو خوب بخشنے والا اور مہربان ہے. ان ربک, بے شک آپ کا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. یہاں عمل السوء سے مراد بدی, کفر اور گناہ. جہالت سے یہاں مراد ہے نہ جاننے کے سبب, جہالت کی حالت میں, یعنی اللہ کو اور اس کے عذاب کو نہ جاننے کی حالت میں, نتیجے پہ غور نہ کرنے کے سبب, محض خواہش نفس کے زیر اثر کوئی گناہ کر لیا ہو, کیا ہوگا؟ لغفور الرحیم, وہ خوب بخشنے والا, معاف کرنے والا. جو توبہ کر لے, جو اس کی طرف پلٹ آئے, اللہ تعالیٰ اس کو کبھی مایوس نہیں کرتے. یہاں توبہ کے قبول ہونے کی شرائط کا بھی تذکرہ ہو گیا. سورہ بقرہ کی آیت 60 اور انعام کی آیت 54 میں بھی ہم دیکھ چکے کہ کیسے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مختلف درجوں پہ لیتے ہیں. کس نے لاعلمی سے کیا, کس نے بھول کر کیا, کس نے بھولے بن کر کیا, کس نے احساس ہونے پہ فوراً چھوڑ دیا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیا, اور کون جو کر کر کے بھولا بنا اور اتنا مست ہوا کہ کرتا ہی گیا. ہر ایک کا معاملہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا. جتنی جو بات اس تک پہنچ گئی اس پہ اس کا اپنا عمل کیا تھا, کتنا تھا, اسی کی بنیاد پہ لوگوں کے معاملات ہوں گے. تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے, اگر آپ نے فیل کیا ہو تو اس پورے رکوع کے اندر ایک ہی تھیم تھا کہ اللہ کے حلال کو حرام نہ بناؤ. اللہ نے جو شریعت دی ہے, جو نبی دیا ہے, اس کی قدر کر لیتے تو تم بچ جاتے ان خرابیوں سے, اس دن کے جھگڑوں سے جو کل تمہاری روحیں اور تمہارے جسموں کے بیچ میں ہونے والا ہے, اور دوسروں کو اپنے شرک کی وجہ گرداننے کے بجائے تم خود اپنے آپ کو ہی مجرم قرار دے دیتے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اس دنیا میں ہی اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق دے دے. تو دینا چاہتا ہے لیکن ہم لینا نہیں چاہتے, تو اللہ تو خود ہی ہمیں اس طرح سے اس چیز پہ مائل کر دے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گناہوں کو نہ صرف یہ کہ ختم کریں بلکہ اور اتنی نیکیاں کریں کہ پھر اس کے اندر تجھے راضی کر سکے, اور جس کے نتیجے میں پھر تو ہم سے کل قیامت کے دن ناراض نہ ہو. دیکھیں یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, اللہ کے حلال کو حرام کرنا یا اس کے حرام کو حلال کر دینا یہ بات بالکل چھوٹی نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے ایک انسان جتنی اس کی کوشش کر لے, طلب کر لے, اپنے دل میں تڑپ رکھے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی ہی آسانیاں فرمائیں گے. الحمدللہ رکوع پورا ہوا.